الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. سورة طارق یہ ذکر کو سورة بروج پسی دڑی روجوہنا ولو جدادا چلت عذاب دا پخانو قومنو بیان کاغا اصحاب الاخدودو او کفرعونیان او سمودیان دی صورت کے عذاب دا دیو امت ذکر کئی پن لسم کے چنم یکیدو نکیدن پاکیدو قیدا اے پیغمبرہ ظلمت انگاوا دیمستا مقابلہ کی قسمہ قسم تدابیر کئی خزوم داغی جواب کوما دیبان دیو عذاب رازی لکتا پخوانو دو امداو چل تے تخویف دنیاوی و اخروی دوارا ذکر کریو دی صورت کی دا آخرت پا غیبان دی شواہد ذکر کئی جو السمائی پتوارقی جو دا عذاب دا آخرت برازی پا غیبان دی اللہ گواہان پیش کری دا غصی دلائل هم پلی انظر الانسان دریم داو چمخ کی حال لمکذبین دا قرآن ذکر کو دید قرآن تکذیب کی وللذین کفروا فی تکذیب. سورہ طارق کی ہوئی چه دا انسان شرمیگی نا دیزان تا نگوری چه سنا پیدا شوئے ما پلی انظر الانسان مما خلق دا اغی مکذبین و تحقیر او توہین کئی چه دا من اسپک خلق دے قرآن تکذیب چه سوک کئی نا اسپکی درن نئی اگر کی عزت نئی اگر کی ایمان نئی اگر کی حیا نئی چرت دا دنیا بی عزت انسان بی حیا انسان ہاں با قرآن تسپک گوری اللہ اوی پک پل اسپکی قرآن تسپک گوری خلق من ما اندافقین اخرجو دیبل زینے دکر کرے لیکن مقصد دا اللہ دغه انسانانو حقارت اهانت تذلیل مزکه دلته بیان سلورم دا چې سوره بروج یې ختم کړو په عظمت ته قران بل هو قران مجید فی لوح محفوظ. دی صورت کی بے تعریف کی سوار لسم آیات کی اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْبِ. ادا سے کتاب دی خلق دور پورٹو کی کئی استحضار کی بین زمدہ و چلتا اللہ احاطہ ذکر کلاب مخلوق باندی واللہ من ورائم محیط اللہ حاضب خلق کرے دا دلتوئی سلورم آیات کے ان کل نفس لما علیها حافظ. فهر نفس باندې د الله احاطه ده. اس نفس د الله د قبضینا د قدرتنا او د طاقتنا بهر نه ده. هر نفس پګم دا او چې ویلیو سره بروج کې جنو هو یبدی او یعید دیر لسم کې چې الله وسم پیدا کول کوي چې دې ته ابتدا وي او قیامت کې به بیا ژوند کوي او یعید چې هغه ته اعاده وي. دوړه د الله صفاتونه دي ابتدا او معاد. سورۃ طارق کی بوئی اتم آیات کے انہو علی رجعی لقادر. دا زکا ابداع اعادہ کی چی قادر دکنا پا بیا جو اندی کولو باندی او قیامت کی بیا پرا جمع کولو باندی قادر دکنا حضرت اشتا قوم داو چیل مخیوی حلتاکا حدیث الجنود فرعون و سمود. خبر دیر دور اور خلق تیر شوی دنیا کی فرعونیان و سمودیان. فاللہوی قیامت کی بیونہ گوری لسم آیات کی ویخا چی قیامت کی بنی زوری نوی طاقتی نوی پوج و لخکری حیث بر فما لہو من قوت ولا ناصر. اگر ناصر و مددگار دست شو چی دنیا کتاب آغی باندی فخر و غرور کو یا پھر آونا تابوتو نن خستائیز نشتا دی دنیا کی دمر تزان اسمان جوڑ کرو فما لهم من قوت ولا ناصر. قیامت کې به پته ولګي او تختبه معلوميږي. ختم دا التویل و شاهد و مشهود معنی هډې لري دې صورت کې دا وی او معنا وکړه چې شاهد څه شي دې اتوارق النجم الساقب دال اللہ طرفنا تب قیامت پر نمگوادی و توحید باندی ام السماعی والتوارقی فاقی شواہدو کی دام شمار دیخوا نهم داو چلتا یوم الموعود اگر روز چواده کلی شویده سورة طارق کی وئی نام آیات کی یوم تبل السرائر اکمر وزد چرازون بخکارش یوم تبل السرائر رازون بخکارش از رازون نخلق دیر یریگی اس دنیا کی یریگی یا سره سم معمولی وان تی راضی دنیا و سر راضی ناغه خودکشیو کی یا ځان نجبه کټ کی هیڅ سوکرانه معلومات نشی کولې پیدل ته هو بجو کټ کی حال ته بس چل کئ یوم موعود اگر وزدا یوم تبل السرائر چې رازونه پکې ښکار شي توبه د ټولې دنیا اسوک بے پٹولے نشی چا طاقت بنی قدرت بنی دغز اخر در سور فروج کیوی لیو چا مکذبین تکذیب کئی چا پیرا نگوری چا واللہ من ورائم محیط دا اللہ طاقت و قدرت دا اللہ عذاب او جہنم چا پی رشوی ده دینا من ورائی محیط په دې صورت کې وای چې دا یوازې قیامت نه یادي پین لسم کې وای انهم یکیدون کیدن دیم خپل زور ښکار کوي ښا او سوپر طاقت زور ښکار کوي فلای و اکیدو کیدا زوته خپل زور خیمه کلا کلا نه خیمه هو د عبرت لپاره ځکه دنیا د عذابونو ځای نه دی هغه لپاره الله قیامت مقرر کړی دی خدا دنیا کې اسه سیمپل کنه د عبرت لپاره وته خو یې چوره تا زما طاقت نه ونه فاکیدو کیدا څه چل نو سره وکړه اقامونه چې هلاک شو هر یو له الله انتظام کړ او خو پورا قل الله اسرع مکرا یونس کی ویلو چې خلق منسوبي جوړي سازشونه کوي وګوره دور جاهلان دي خبر نه دي چې الله د دې منسوبي او د دې سازش او د دې بندوبست چې مونږ یې کوو علاج مخکې کړو موږ لا پیدا هم نو چې الله دې علاج او دې تور معلوم کړو چې دا وایي دا پاگلان جاهلان ولله اسرا مکرا ته صورت دعوه ده اخری ولسم کې فمهل الكافرین امهلهم رويدا ده دعوة تخويف اخروی ذکر کی او پیغمبر لتسلی ورکی چه صبر و توکا صبر مهلت ورکا عذاب برازی ولیکن وخول مقرر دی اللہ هر کار ده پار وخ مقرری کنخا کاغه عذاب یو کاغه ثواب یو کاغه ارسی ولیکن لکل اجلین کتاب سوره رات کی ویلو وکل شین عنده بمقدار هر کار الله سره په وخت او په نیټه باندې دی دا وینم مخکې کینا او رستو کینا دا دعواز صورت تخویف لپاره د منکرینو جمهل الكافرين عملهم رويدا خلاصه سوره داو چې پنځه خبرې وي سوره تواریخ کې اول شواهد پراتلو د قیامت باندې السماي والتواريخ وما ادراك ما التواريخ النجم الساقب بیار پسې زجر د پاره منکرینو د مکذبینو پلی انظر الانسان مم مخلق زواجر د قیامت نه انکار کړي خپل ځان تنه ګوري چې الله سن پیدا کړي سنو کنا اسنو سماده دی نوا سا نخ نوا او اللہ پیدا کلی نولی انکار کئے نزجرو او اس بات دا قیامت چنو علی رجعی لقادر دا دلیلی اپس ذکر کلل دا انسان خلقت دا پا دیباند چنو علی رجعی لقادر چاول پیدا کول شو او بیا نشي پیدا کوله بیا نشي ژوند دي کوله بیا ته خوی به اخروی دریم قیامت بل السرائر وما له من قوت ولا ناصر بیا دو شاهدان ذکر کی څنګه چاول کی ذکر کړه دوا والسماء والطارق نظر شاهدان بیا ذکر کی والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع دا قرآن پا صداقت باندی انه لقول فصل او تسلی پیغمبر تا چنم یکیدو نکیدا تا پروا مساتا تا پریشانی مکوا کدی هر سکین اللہوی مال علاج رازی مال جواب رازی ما تا پریدا فزرنی سورہ مزمل کی تیرشویو وزرنی والمکذبین وللنعمتی زرنی ومن خلقت وحیدا اللہ وی دا خلق مرا تا پریدا دی چل مال رازی تا خود دنیا تا دیتا پار نیرا لگل شویخا او اخر کی دعوی صورت او تخویف امحل الكافرین امحلهم رویدا عذاب برازی دیکی شک نشتره او که رستو شنو دی دا مطلب نی چکن دا دروغ دی نا دی وجه اٹول قومونا گمراشیو خوا پیانبرانو باوتاوی چی عذاب رازی او غیو پاقا وقت وقتو تلیکی زرغنولا از اللہ عذاب و ثواب خورز پا وقت بانده رازی نزک ازل تاوی چی امحلهم رویدا لگ وند محلت ولوارکا لگ ناقا داغا محلتو کنخا ناقا مکی صورتو ندی دیر پخانی ندیار لسکال مکا کی ابیاد و دونیم کال مدینہ کی دا محلتو ابیا پی دنیا عذابو نشورو شو پا بدر کیو پا احزاب کیو دا عذابو نپیرا لکنا اللہ اخفل و عذر اشتیاک نا صورت کی پنځه امور اول شواهد دو شاهدان پراتلو دو قیامت دویم زجر انسان دا فلی انظر الانسان زانتاو گو رولی لوئی که دمر حقیر او درین بیا تخویب اخروی انو علا رجهی یوم تبل السرائر سلورم بیا دو شاهدان السمای ذات الرج والارض ذات السودع فتصدیق دو قرآن چینو لقول فصل او پینزم تسلی او تخویف چدا دعوه سوره طارق وخا آخر دعوه